Tu program Trzeci Polskiego Radia, Radek Nałęcz. Dzień dobry, mamy wtorek, 24 dzień czerwca, jest piąta. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Romuald Wójcik. Rozejm na Bliskim Wschodzie ogłasza prezydent USA. Iran nie potwierdza, ale deklaruje wstrzymanie ognia, jeśli zrobi to Izrael. Jutro o 8.31 w kosmos poleci drugi Polak w historii. To najnowszy termin startu misji Axiom 4. Sporo pracy miała wczoraj Straż Pożarna po gwałtownych burzach. W kilku województwach było ponad 3000 interwencji. Prezydent USA ogłosił, że Izrael i Iran w pełni uzgodniły 12-godzinne zawieszenie broni, które ma doprowadzić do zakończenia wojny. Najpierw działania zbrojne przerwie Iran, potem Izrael, a po 24 godzinach świat przywita oficjalne zakończenie wojny 12-dniowej, napisał w mediach społecznościowych Donald Trump. Tymczasem szef irańskiej dyplomacji Abbas Araghchi oświadczył, że Teheran nie zawarł na razie żadnej umowy o rozejmie, ale jeżeli Izrael wstrzyma walki, Iran powstrzyma się od odwetów. Wcześniej Iran zaatakował amerykańską bazę wojskową w Katarze. Obrona powietrzna tego kraju przejęła pociski, a sam obiekt został w porę ewakuowany. Ekspert do spraw Bliskiego Wschodu Paweł Rakowski zwraca uwagę, że Iran zaatakował bazę, która jest symboliczna. Baza amerykańska Al-Udeida to jest największa baza na Bliskim Wschodzie. Symbol amerykańskiej obecności na Bliskim Wschodzie. I oczywiste jest też to, że Iran doskonale wiedział o tym, że ta baza jest pusta, ale chodziło o pewnego rodzaju podkreślenie symbolu, który byłby bardzo czytelny zarówno dla opinii publicznej na całym świecie, dla władców i przywódców i liderów krajów na Bliskim Wschodzie oraz też i dla samych Irańczyków i dla samego reżimu. Izrael zgodził się na amerykańską propozycję rozejmu z Iranem, poinformowały tamtejsze media. Premier Benjamin Netanyahu uzgodnił to w rozmowie z Donaldem Trumpem. Trzy osoby zginęły w nocnym ataku rosyjskich dronów w obwodzie sumskim na północnym wschodzie Ukrainy. Jedną z ofiar jest 8-letni chłopiec. Wśród trzech osób, które zostały ranne, jedna jest w ciężkim stanie. Jak informuje szef sumskiej administracji wojskowej, drony uderzyły około północy. Bezzałogowce spadły na domy mieszkalne. Ratownicy spod gruzów wydobyli 3 ciała i 3 ranne osoby. Jutro 8.31 naszego czasu to najnowsza data startu rakiety kosmicznej ze Sławoszem Uznańskim-Wiśniewskim na pokładzie. Oficjalny komunikat w tej sprawie opublikowały odpowiedzialny za lot Axiom Space, NASA i SpaceX. Misja wystartuje z ośrodka imienia Kennedy'ego na Florydzie. Termin jej rozpoczęcia był przekładany od prawie 2 tygodni. Powodem były zarówno problemy techniczne, jak i niesprzyjająca pogoda. Ponad 3000 razy interweniowali strażacy w całej Polsce po gwałtownych burzach, które przeszły nad krajem. To informacje z wieczora. Głównie usuwali powalone drzewa i pompowali wodę z zalanych posesji i domów. Najgorzej było na zachodzie i południu kraju, mówi rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Karol Kieszkowski. Najwięcej tego typu zdarzeń w województwie zachodniopomorskim to jest 2000 interwencji. W województwie wielkopolskim ponad 420 zdarzeń, śląskie 415, dolnośląskie 370, opolskie 360 i lubuskie 360 zdarzeń. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa informowało wieczorem, że bez prądu było 90 tysięcy odbiorców na terenie 6 województw. Prokuratorzy będą wszczynać postępowania dotyczące nieprawidłowości związanych z drugą turą wyborów prezydenckich. Ponowne przeliczenie głosów z kilkunastu obwodowych komisji zlecone przez Sąd Najwyższy jak dotąd wykazało błędy i naruszenia w 9 z nich. Prokurator generalny zwrócił się do Sądu Najwyższego o udostępnienie wszystkich prawidłowo złożonych protestów bez względu na ich liczbę. Chodzi o to, aby ocenić ich wartość merytoryczną i sprawdzić, czy są podstawą do wszczęcia śledztwa dotyczącego nieprawidłowości, mówi prokurator Anna Adamiak. Sąd Najwyższy nie przesyła wszystkich protestów, dokonuje pewnego ich grupowania co do zarzutów, ale prokurator generalny zwrócił się do Sądu Najwyższego, żeby jednak sąd, każdy protest, który sąd uznał na następnym etapie, że spełnia te kryteria formalne, że jest protestem, to jednak prokurator generalny zwrócił się o to, żeby Sąd Najwyższy każdy taki protest przekazał prokuratorowi generalnemu, żeby mógł przedstawić swoje stanowisko. Liczba protestów wyborczych złożonych w Sądzie Najwyższym może przekroczyć 50 tysięcy. Ponad 1 000 000 osób złożyło wnioski o rentę wdowią. To nowe świadczenie dla seniorów po stracie współmałżonka będzie wypłacane od 1 lipca. Ministra rodziny Agnieszka Dziemianowicz-Bąk przypomina, że renta przysługuje osobom, które osiągnęły wiek emerytalny i nie pozostają w związku małżeńskim. Pozwoli na łączenie własnej emerytury czy własnej renty z częścią renty rodzinnej po zmarłym współmałżonku. Albo pozwoli łączyć całą rentę rodzinną po zmarłym małżonku wraz z częścią swojej emerytury, swojego własnego świadczenia. To, w którą stronę to łączenie będzie działało, zależy wyłącznie od tego, co bardziej opłaca się seniorowi lub seniorce. Od 1 lipca renta wdowia będzie wypłacana w wysokości 15% drugiego świadczenia. Od stycznia 2027 roku będzie to 25%. To był serwis Trójki.

pierwiastek z trzech, jak Jane Birkin swego czasu. Dosyć często to nagranie za sprawą tego, że było piosenką dnia się pojawiało. Pierwiastek z trzech, czyli z jednej strony oczywiście termin matematyczny, z drugiej strony termin muzyczny, również na M, indie folk, indie pop, no i też bluegrass. Wykorzystanie instrumentów muzyki bluegrass. Taka oto tajemnicza pojawia się historia w opisie tej muzyki, ale lepiej po prostu posłuchać niż skupiać się na jakichś teoriach. Dwie siostry, Adrianna Owczarczyk i Paulina Szymlek, założyły ten zespół, pierwiastek z trzech, no i jak Jane Birkin, to nagranie nam ładnie otworzyło ten dzień. 18 minut po godzinie 5, do godziny 6 oczywiście jesteśmy z Państwem w ramach Coś mi świta w Trójce. Dzisiaj 24 dzień czerwca, dzisiaj również dzień przytulania. Można osobiście, można też wirtualnie. Simply Red, 22 minuty po godzinie 5. Tanio to już było. Sezon na truskawki w pełni, tymczasem owoce na targach, bazarach i straganach wciąż nie należą do tanich. Czytamy na łamach O2. No i w porównaniu z ubiegłym rokiem płacimy średnio 18% więcej. Ceny sięgające kilkunastu złotych nie powinny jednak dziwić. W skupie truskawki kosztują obecnie nawet 10 zł za kilogram. No i też eksperci w artykule na biznes.o2.pl zastanawiają się, dlaczego cena jest tak wysoka. Tego sezonu na truskawki zostało około 2 tygodnie zbiorów, więc w optymistycznym wariancie właściwie ten sezon chyli się ku końcowi, no ale te 2 tygodnie gdzieś jeszcze powinny wpłynąć na końcową cenę, zwłaszcza w kontekście przetworów. Te ceny mogą spaść o złotówkę lub 2 złote. Ale jeżeli zastanawiamy się, skąd taka cena, no to między innymi anomalie pogodowe, susze, przymrozki. Na te anomalie jako powód wskazują eksperci, ale to oczywiście nie wszystko, co znajdziemy w tym artykule, więc odsyłamy. Truskawki czy sauté, czy z cukrem, czy ze śmietaną, każdy je tak jak lubi. Kaleo, Way Down We Go, już teraz muzycznie. Oh, Father, tell me, do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve. And way down we go, go, go, go, go, go, way down. Down We Go i Kaleo. 27 minut po godzinie 5, za 3 minuty 5:30, czyli skrót tych najważniejszych doniesień z kraju, ze świata. No i też zaproszenie po godzinie 6, dzisiaj news albo fake news, czyli cykl Piotra Łodeja. No i zdanie, które zostanie rozwinięte. Normy ciśnienia krwi zmieniono tylko po to, by koncerny farmaceutyczne sprzedawały droższe leki. Prawda czy fałsz? O godzinie 6:50 cykl na trójkowej antenie. nie boisz czerwonych świateł. Ja wolę w zielone grać. Było tak blisko, a jednak dalej. Szukamy siebie w nas. To nie był pierwszy raz, drugi raz. Czy jeszcze znajdziesz na mnie czas? Powiedz jak długo będę czekać na jaki znak? To najwyższa pora, by wiać. Mam trochę tego już dość. Kiedy patrzysz tak na mnie, łatwo zapomnieć, że trochę dajesz mi w kość. I tak nienaturalnie, nieuleczalnie, bo mam trochę tego już. Ty wolisz kawę bez cukru wieczór. Ja potem nie mogę spać. Chcesz już odpocząć i dać mi przestrzeń, a ja próbuję ratować nas. To nie był pierwszy raz, drugi raz. Czy jeszcze znajdziesz na mnie czas? Powiedz jak długo będę czekać na jaki znak? To najwyższa pora, by wiać. Mam trochę tego już dość. Kiedy patrzysz tak na mnie, łatwo zapomnieć, że trochę dajesz mi. I tak nienaturalnie, nieuleczalnie, bo mam trochę tego już. Mam trochę tego już. Kiedy patrzysz tak na mnie, łatwo zapomnieć, że trochę dajesz mi w kość. I tak nienaturalnie, nieuleczalnie, bo zapraszamy do reklamy. Dzisiaj w ekspresowym tempie tej reklamy przedstawiam Państwu Ekspres Losy. To prosta gra i ekspresowy wynik. Długo by gadać, ale lepiej grać. Grajcie i wygrywajcie w punktach lotto. Pula na wygrane w Ekspres Losach to aż 600 milionów złotych. Ekspres Losy, co za sztosy. Żegnamy reklamy. Jest już 5.30, czas na skrót serwisu Trójki, który przedstawi Agnieszka Drost. Szef irańskiej dyplomacji Abbas Araghchi oświadczył, że Teheran nie zawarł na razie żadnej umowy o rozejmie z Izraelem. Dodał jednak, że jeżeli Izrael do rana wstrzyma walki, Iran powstrzyma się od odwetów. Prezydent USA Donald Trump ogłosił, że Izrael i Iran w pełni uzgodniły zawieszenie broni, które ma doprowadzić do zakończenia wojny. Póki co agencja Reutera, powołując się na siły izraelskie, podaje, że Iran odpalił właśnie trzecią serię rakiet w kierunku Izraela. 3 osoby zginęły. Jest nowa data startu misji kosmicznej Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego. Na oficjalnej stronie misji Axiom 4 poinformowano, że odbędzie się 25 czerwca, czyli jutro, o godzinie 8.31 czasu polskiego. Termin startu był przesuwany kilka razy i z różnych przyczyn. Ostatnio z powodu awarii na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Ponad 7 godzin trwała akcja ratunkowa w Dornbir na zachodzie Austrii, gdzie na skutek gwałtownej burzy uszkodzona została kolejka linowa. W jej wagoniku uwięzionych było 19 osób i pies. Prowadzenie akcji z ziemi było niemożliwe, gdyż wagonik utknął na wysokości 80 metrów. Konieczne było wykorzystanie helikoptera. Pełny serwis Trójki o 6.00. To jeszcze sprawdźmy, jak wygląda sytuacja na mapie pogodowej. Przemyśl jest teraz tym najcieplejszym miejscem w Polsce. Tutaj ponad 16 stopni Celsjusza, Jelenia Góra wciąż najchłodniejsza, niecałe 8 stopni. No ale w ciągu dnia te temperatury się zmienią, na korzyść oczywiście. Maksymalnie od 17 stopni na wybrzeżu, około 21 na północy do 24 na południu. Coś mi świta. Światło mało tutaj potrzeba, wystarczy powiedzieć.